महाभारत पर्व सप्तति तमोध्याय। पर्णाद का दमयंती से बाहुक रूपधारी नल का समाचार बताना और दमयंती का ऋतुपर्ण के यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मण को स्वयंवर का संदेश देकर भेजना। वेदसुवाच अथ दीर्घस्य कालस्य पर्णादो नाम वै द्विज प्रत्येत्य नगरम भयमीम इदं वचनम अब्रवीन। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात पर्णाद नामक ब्राह्मण विदर्भ देश की राजधानी में लौटकर आए और दमयंती से इस प्रकार बोले। नय सधम मृगयानेन दमयंती मया नलम अयोध्याम नगरीम गत्वा भांगासुरीम उपस्थितः। दमयंती, मैं निषद नरेश नल को ढूंढता हुआ अयोध्या नगरी में गया और वहां राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। सावितश्च मया वाक्यम तदीयम स महाजने ऋतुपर्णो महाभागो यथोक्तम वरवर्णिनी तत्श्रुत्वा नाब्रवीत् किंचिन् ऋतुपर्णो नराधिपः न च पारिषदः कश्चिन् भाष्यमाणो मया सकृत्। वहाँ बहुत लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हारा वाक्य महाभाग ऋतुपर्ण को सुनाया। वरवर्णिनी, उस बात को सुनकर राजा ऋतुपर्ण कुछ न बोले। मेरे बार बार कहने पर भी उनका कोई सभासद भी इसका उत्तर न दे सका। अनुज्ञातम तुमाम राज्ञा विजने कश्चिद् ब्रवीत ऋतुपर्णस्य पुरुषो बाहुको नाम नामतः। परंतु ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक नामधारी एक पुरुष हैं, उसने जब मैं राजा से विदा लेकर लौटने लगा तब मुझसे एकांत में आकर तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। सूतस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो ह्रस्वबाहुकः शीघ्रयाने सुकुशलो मृष्टकर्ता च भोजने। वह महाराज ऋतुपर्ण का सारथी है, उसकी भुजाएं छोटी हैं तथा वह देखने में कुरूप भी है। वह घोड़ों को शीघ्र हाँकने में कुशल है और अपने बनाए हुए भोजन में बड़ा मिठास उत्पन्न कर देता है। सभिने स्वस्य बहुशो रुदित्वा च पुनः पुनः कुशलम चैव माम पृष्ट्वा पश्चादिदम अभासत। बाहुक ने बार बार लंबी सांसें खींचकर अनेक बार रोदन किया और मुझसे कुशल समाचार पूछकर फिर वह इस प्रकार कहने लगा। वैषम्यम अपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलस्त्रियः आत्मानम आत्मना सत्योजितः स्वर्गो न संशयः। उत्तम कुल के स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं, ऐसा करके वे सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। रहिता भर्तृभिश्चैव न कुप्यन्ति कदाचन प्राणाश्चारित्र कवचान् धारयन्ति वर स्त्रियः। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती, वे सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। विस्मस्तेन मूढ़ेन परिभ्रष्ट सुखेन च यस्सातेन परित्यक्ता तत्र न क्रोधमर्हति। वह पुरुष बड़े संकट में था, सुख से साधनों से वंचित होकर किं कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। प्राण यात्राम परिप्रेप्सो शकुनैर्हितवाससः आदिभिर्दह्यमानस्य श्यामानः क्रोधमर्हति। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्यता सत्यता वापि पतिम दृष्ट्वा तथागतम भ्रष्टराज्यम श्रियाहीनम छुरितम व्यसनाप्लुतम। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तरितोऽहम् इहागतः श्रुत्वा प्रमाणं भवति राज्ञश्चैव निवेदय। बाहु की वह बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह सब सुनकर अब कर्तव्या कर्तव्य के निर्णय में तुम ही प्रमाण हो। तुम्हारी इच्छा हो तो महाराज को भी ये बातें सूचित कर दो। एतत् श्रुत्वा सुपूर्णाक्षेपणादस्य विषाम्पते दमयन्ति रहोभ्येत्य मातरं प्रत्यभाषत। युधिष्ठिर, पर्णाद का यह कथन सुनकर दमयंती के नेत्रों में आंसू भर आया। उसने एकांत में जाकर अपनी माता से कहा, अयमर्थो न संवेद्यो भीमे मात कदाचन तत्सन्निधौ नियोक्षेहं सुदेवं द्विजसत्तमं यथा न निवृत्तिर्भीम प्रतिपद्येत मे मतं तथा त्वया प्रकर्तव्यं मम चेत प्रियं इच्छसि। माँ, पिताजी को यह बात कदापि मालूम न होनी चाहिए। मैं तुम्हारे ही सामने विप्रवर सुदेव को इस कार्य में लगाऊंगी। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे पिताजी को मेरा विचार ज्ञात न हो। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए सचेष्ट रहना होगा। यथा चाहम समानीता सुदेवे नाथ बांधवान तेन मंगल नासु सुदेव या तुम्हा चिरम समान तुम नदम मातर योध्याम नगरी मित। जैसे सुदेव ने मुझे यहाँ लाकर बंधु बांधवों से शीघ्र मिला दिया, उसी मंगलमय उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुदेव ब्राह्मण फिर शीघ्र ही यहाँ से अयोध्या जाए, देर न करे। माँ, वहाँ जाने का उद्देश्य है महाराज नल को यहाँ ले आना। विश्रांतम तो ततः पश्चात प्रणादम द्विज सत्तमम अर्चयामाथ बेहतर भी धने नातीव भाभी नले चेहा गते तत्र भूयो दास्यामिते वसु। इतने ही में विप्रवर प्रणाद जब विश्राम कर चुके तब विदर्भ राजकुमारी दमयंती ने बहुत धन देकर उनका सत्कार किया और यह भी कहा, महाराज नल के यहाँ पधारने पर मैं आपको और भी धन दूंगी। त्वया हि मे बहुकृतम यदन्यो न करिष्यति यद्भरताहं समेष्यावे शीघ्रमेव द्विजोत्तम। विप्रवर, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया जो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं अपने स्वामी से शीघ्र ही मिल पाऊंगी। स एवं उक्तो था स्वास्य आशीर्वादय सुमंगल गृहानु प्रेय चापे कृतार्थ सुमहामना। दमयंती के ऐसा कहने पर अत्यंत उदार हृदय वाले प्रणाद अपने परम मंगल में आशीर्वादों द्वारा उसे आश्वासन दे कृतार्थ हो अपने घर चले गए। तथा सुदेव माभास्य दमयंती युधिष्ठिर अब्रवीत सन्निधो मातुर दुःख शोक समन्विता। युधिष्ठिर, तदनंतर दमयंती ने सुदेव ब्राह्मण को बुलाकर अपनी माता के समीप दुख शोक से पीड़ित होकर कहा, गत्वा सुदेव नगरीम अयोध्यावासिनम नृपम ऋतुपर्णम वचो ब्रूहि संपन्नी व कामगः। सुदेव जी, आप इच्छानुसार चलने वाले द्रुतगामी पक्षी की भांति शीघ्रतापूर्वक अयोध्या नगरी में जाकर वहाँ के निवासी राजा ऋतुपर्ण से कहिए, आस्था सती पुनर्भयमी दमयंती स्वयं वरम तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सर्वशः। भीम कुमारी दमयंती पुनः स्वयंवर करेगी, वहाँ बहुत से राजा और राजकुमार सब ओर से जा रहे हैं। तथा च गणितः काल सोभूते स भविष्यति यदि संभावनीयं ते गच्छ शीघ्रम अरिंदम। इसके लिए समय नियत हो चुका है, कल ही स्वयंवर होगा। शत्रुनमन, यदि आपका वहाँ पहुँचना संभव हो तो शीघ्र जाइए। सूर्योदये द्वितीयं सा भर्तारं वरयिष्यति नहि स ज्ञायते वीरो नलो जीवति वा न वा। कल सूर्योदय होने के बाद वह दूसरे पति का भरण कर लेगी, क्योंकि वीर वर नल जीवित हैं या नहीं इसका कुछ पता नहीं लगता है। एवं तया यथोक्तो वै गत्वा राजानम अब्रवीत ऋतुपर्णम महाराज सुदेवो ब्राह्मण तदा। महाराज दमयंती के इस प्रकार बताने पर सुदेव ब्राह्मण ने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वही बात कही। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि दमयंत्यो पुनः स्वयंवर कथने सप्ततितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती के पुनः स्वयंवर की चर्चा से संबंध रखने वाला 17वां अध्याय पूरा हुआ।